başımı gidiyor. Yar beni terk ediyor. Aşkımız bir hiç uğruna bitiyor, bak bitiyor. Topladı her şeyini, gitme dedim dinlemedi. Suçumu söylemeden, yüzüme bakmadan gitti. Birileri kandırmış, girmişlerdir kanına. Yoksa çekip gitme. Her şeyini, gitme dedim.